2017ko urriaren leheneko erreferenduma antolatu eta Kataluniaren independentzia aldarrikatu zuten buruzagi independentisten kontrako epaiketa gaur abiatuko da Madrilgo auzitegi gorenean. 12 buruzagi independentista jarriko dira kusatuen aurkian, Oriol Junqueras, Carme Forcadell, Raúl Romeva, Jordi Turull, Joaquin Forn, Dolors Bassa, Meritxell Borràs, Carles Mundo eta Santi Vila, kontseilari ohiak dira, baita ere Jordi Sánchez, ANC-ren buruzagi ohia eta Jordi Cuixart, Omnium Kulturareko presidentea. Hortaz mintzatzeko gurekin, zuzenean Kataluniatik Gorka Kner Euskal Kantaria. Egunon zuri. Egunon. Hala, prokuradoreak 7 eta 25 urte arteko presondegi zigorrak galdetu ditu akusatuentzat, matxinada edo errebolta baita ere desobedientzia delintuengatik eta dirua bidegabe erabiltziagatik. Auziaz mitzatu aintzin justu iritzi publikoa zertan da Katalunian? Bueno, oin, hemen iria esnatzen ari da, kantari bretoin batek esaten zuen bezala, egun misteriosua, eta esnatzen ari baita, jadanik badira bide batzuk jendea manifestatzen ari, eta, bueno, batez ere espektazio handia, Madrilen zer gertatuko dan, momentu hontan presoak eta furgoietan epaiketarantza doaz, Guardia Zibilak zainduta, eta utzi zera ezo esaten barruko sentimentu zein da, oso aserrez ere nago, hainbat biztanle bezala, hainbat jende bezala, zeren, bueno, zuk, aipatu duzu ez matxina da egosten diote politikoi, baina oso matxina da bitxia da, ez baitzen inolako violentziarik indarkerik erabili, ezta. Beraz, bueno, hemen Kataluniako ez bakarrik 8-9 politiko baizik eta bi milioi eta 300.000 persona eseritzen ari dira epaiketa hontan, zeren ohitxek baitira urriaren batean bozka ematera joan ziren guztiak, ezta. Beraz, sentimentu hori daukagu, ikusiko da gaur 12etan deituta dago jendea, ba, bueno, kaletan eta lantegietan eta, bueno, ba, era pacifikoan, paketxu beti bezala manifestatzeko, eta gero hurrengo egunetan eta batez ere larun batean manifestazioak eta egongo dira. Zeren espero, zeren behazistea, hauzia impartziala izanen dela edo? Ez, inola ez, hau da falsa bat besterik ez da, Pentsatzu, instrukzioa esaten dan hori, instrukzio, juizio bat egiteko, epaiketa bat egiteko, bueno, ba, ze delitua gondan eta badon fiskal bat instrukzioa egiten duen ez da. Hori faltsukeriaz beteta dago. Ni egon nintzen, esate baterako, irailaren 20an, ekonomia konseilariaren aintzinean, hainbat eta hainbat milaka zera manifestari bezala, nian egoen, han etzen inolako violentziarik egon. Pentsazazu, han klabelinak zabaltzen zirela, Guardia Zibilari botatzeko, ezta. Pentsazazu zen olako indarkeria gonzan, ezta. Ba, hori, fiskalaren instrukzioak esaten du, indarkeria gonzala, jendeak atakat eraso intziola poliziari, etzegola inolako segurtasunik, hori gezurra da, segurtasun neurriak hartu ziren, eta voluntarioak, bolondresak egon ziren, eta bar, eta bar, eta beraz, farsa bat, bera, alde horretatik, eta farsa bat, alde guztietatik, hau, epaiketa hau, trufatuta dago, hainbat eta hainbat irregulartasun ez, ezta? Instruzioan, gero, gure presoak egon behar ziren Barcelona, ez da Madrilen, zeren danak aforatua dira, danak diputatuak eta izan dira, bi salbu, pentsatzen dut, bi persona Jordi Cuixart eta Jordi Sánchez, zera, lider zibilak esaten dena dira, ezta? Eragile kulturalak, ba. Berak ez, bai, eragile kulturalak, eta beraz ez dute inolako harreman zuzenik kargu batekin, ezta? Eta beraz, hoiek guztiak edo gehiena behintzat egon behar ziren audientzian hemen, eta ez Madrileko tribunal berezi batean, ezta? Eta bar, oza, hau izan da, eta nik uste dut hau, gure zera Euskal Herriko parlamentuko kasua bezala, hau bukatuko da segurazki Estrasburgon, ezta? Pena, ala ere, ba, bueno, bukatuko da, baina hainbeste urte pasata, ezta? Prezeski, aipatzen duzu Estrasburgo, auzitegi gorenaren ganik ez duzu esperantzarik, argita garbi. Ez. Estrasburgoko giza eskubidean auzitegiak hor rol bat ukan ote dezake ondotik? Goratu behar duzute gauza bat, nire iparaldeko adiskideak. Hemengo epailerin nagusia, epailea edo lehendak salaren presidentea, Martxena epailea da. Martxena da inzuzen, Juan Maria Atutxa, ni neu eta Kontxi Bilbao epaitu gintuena, orain dela 2008an izan zen hori, ezta? Eta guk, gu kondenatu eta gero handik eta 9 urteren buruan Estrasburgok arrazoi eman zigun, ezta? Eta hori segur nago, hainbat eta hainbat datu daude argudiatzeko, eta nik uste dut hori Estrasburgon jipoi hartuko duela berriro ere Espainiako erreinua. Eta alderdi independentisten aipatzeko, horitzen gira koalizioaz, duela urte bat erdi, PDKat, ERC alderdiek eta KUP erakundeak independentismoaren aldeko koalizioa osatu zuten, zertan dira iruen estrategiak orain? Ez dago adostasunik handia, ez da? Horrekin ere, ez bakarrik baiarekin, kaleko jendea, apur bat, azerre gaude, ez da? Zoritzarrez, prozesua momentu enten dago partidismoz josita, ez da? Eta hori tamalezola da. Hala ere, alderdiak bere eragina dute, sozietatearen gan, azkenengo atzoko bertako inkesten arabera gehiengo absolutua, gehiengo nagusia parlamentoan eukiko lukete berriro, beha, alderretatik ez dago problemarik, problema elektoralik ez dago, problema da estrategikoa da. Nola, oza, hemen jendeak badu argi zein den helburua, edo jenderik gehiena, ez da? Problema ez da helburua, baizik helburua nola solitu, nola azolitu da katalanez, markatu, elburua nola lortu, baina. Argia gin litzai zueke, berak bada Estrasburgotik ondotik, ala ere nazioartea isilik egon da, azken urte interdiuntan. Bueno, ez danak. Gehiengo zabal batean ala ere. Gehiengo zabal, bai, eta hor ikusi da, zera estatuen interesa zeintzu diren, baina pentsazazu, Ze mundu bizi gara, ezta? Reflexionatu dezagun apur bat, ezta? Pentsa dezagun esate baterako, nazio batuetan esate baterako, Txina bat badagola, ezta? Txinan giza eskubideak ez dira respetatzen inundik inora, ezta? Eta hainbat estatutan, ezta? Eta hala ere, nazioarteko komunitateak ez du ere esaten, ezta? Beraz, hori argi eduki behar dugu, ezta? Zupentsazu, gaur ospatzen da, Txilek bere independentzia lortu zuen 209 urte, gaur bertan. Eta Txilek lortu zuen hori, lortu, komila artean, ezta? Baino, Espainiak, zera, aitortu zuen independentzia hori, hogeita hamalau urte pasata, Esloveniak deklaratu zuen bere independentzia eta nazio eta Europako Batasunak esan zion ezetz borobia. Hala ere, handik urte terdira errekonozitu edo itortu behar izan zuen. Beraz, pentsa dezagun nazioarteko interesak nola mugitzen diran, eta hor daukagu gure desafioa, ezta, gure dema. Atzo bertan gure presidentea, Kataluniako presidentea Berlinen zen. Berlinen bere diskursua bere hitzaldia egin zuen Berlinalarekin lotuta dagoen zera batean, han Catherine Deneuve eta jende ezaguna zen, besteak beste, eta Eta beraz, nazioartean, zera lan hori egiteko da, egiten ari da, presidentean dago, konselaria badaude exilioan, restoen, Eskerra Republikana de Kataluniako idazkari nagusia Ginebran da, Ana Gabriel Kupeko zera buruzagia Ginebran da, Eskozian badokagu Clara Ponsati, Bruselan Tony Comín, eta bez konselari batzuk, eta barezta beraz. Eta Carles Puigdemont, zertan da, zer eragindu? Ba, Carles Puigdemont lehagunero ari dela, atzo berrinen zen, eta gaur uste dute Irlandako bidean dago, Dublinen, gainera Irlandan nik dakidala behintzat, beraikin hitz egin baitut, oso ondo hartua izan da, eta... Zer irudidu hor katalanen ganik? Ona da, ala ere edo ies egin zuelako, behar bada batzuen... Ez, hori argi dago, tribunalak esan dute, Alemanian tribunalak esan du, Bruselan ebai, esan tribunalak erabaki du, Espainiak estadizioa eskatu orduko, esan du, errandu, ez dagoela beren zera sistema juridikoaren arabera, ez dagoen inolako errebeltasun edo matxinada indiziorik eta bar, ez da. Beraz, nazioartean, pixkanaka, gure zera terrenoa, gure borruka, aintzina eta zera gero eta gezagunagoa da eta gero eta nartu gara, baina hori astiro da, beti bezala, nazioarteko harremanak ezagutzen dituguna, badakigu hor behar dala jendea, behar dala denbora, eta gero medioak oso urria dira, estatu batek medio askoz gehiago dauka persona baino, eta Kataluniako burruka, ezagutarazten ari diren personak, presidentea, konseilariak eta bar, eta persona xeak mundu zabalean daudenak, bueno, bere lan egiten ari da. Pentsa dazu, bai, sare sozialik ez bagenu, ontontan, nunean goinak. Badakizue Madrilen zegertatu zen atzo gabean, ez da? Tribunal Supremoaren edifizioan, pelikula bat bota zuten, ez dakit nor, uraiaren urriko poliziaren kargarekin. Beraz, eta sare sozialei esker hori ezagutzen ari da. Ados. Pelikula bat bota zuten fatxabaren aurrean. Seituko dugu auzia eguna hasiko baita. Denbora pastia da, barkatuko duzu, Gorkak Ner, eta mil esker beraz likukatasun eman. Mila esker zuei, mila esker guarintzi. Bai, pasa eguna. Aio.